بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواية إمام مسلم. از عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من توضع فاحسن الوضوء، شخصی که طهارت بکند و طهارت پره و نیکو و طهارت خوب و طهارت با دقت، خرجت خطایاه من جسده، پس خارج می شود خطاهایی که کرد، خطاگیهایی که از اون بنده صادر شده بود از جسدش خارج می شود، از بدن اون انسان آن خطاهایی کرده اش خارج می شود و بیرون می شود. حتی تخرج من تحت اظفاره، حتی از زیر ناخونهایش خطاهایش خارج می شود. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما فضیلت طهارت نیکو و طهارت خوب را بیان می کند که هر انسان طهارت سنتی بکند و طهارت با دقت و طهارت پر را بکند، الله ذوالجلال خطاهای کردهش را از جسدش بیرون میکند، حتی از زیر ناخونهایش خطاهای کردهش بیرون میشود. پس دوستان عزیز، در حالت طهارت کردن چقدر با دقت باشید که طهارت نیکوی داشته باشید، طهارت خوبی داشته باشید، تا اینکه از فضل این طهارت و از این وعده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم محروم نگردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.